Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 25 Mart Pazartesi. Yıl 2013, ay 3, gün 84, Kasım 138. 1434 Hicri Cemaziye evvel 13, 1429 Rumi Mart 12. Fırtına. Kütüphanecilik haftası. Günün sözü. Dal kavukluğun sağladığı çıkar, dürüstlüğün getirdiği çıkardan daha verimli olursa o ülke batar. Montesquieu. Günün tarihi. 402 yıl önce bugün 25 Mart 1611'de Asya, Avrupa ve Afrika'da pek çok yerleri gezerek 10 ciltlik bir seyahatname yazan Evliya Çelebi doğmuştu. Günün tarihi. 132 yıl önce bugün 25 Mart 1881'de Macar besteci Bela Bartok doğmuştu. Bartok 1936 yılında Adnan Saygun'la birlikte Türkiye'yi dolaşarak pek çok türküyü notayla kaydetmiştir. Koç burcunda doğanlar, 21 Mart, 20 Nisan. İddialı, cömert, kahraman ve gözleri ileride olan kişilerdir. Ellerinde büyük imkanlar vardır, fakat bu imkanların farkına varmaları gerekir. Politikacılıkta, yöneticilikte, mizah ve fıkra yazarlığında başarılı olurlar. Koç burcunda doğanlar, yıldızınız Mars, çekicilik, savaş ve seks temsilcisi. Grubunuz ateş. Burcunuzun türü öncü. Üstün yeteneğiniz canlılık ve hareket. Özelliğiniz yeni yeni girişimler, cesaret ve atılganlık. Amacınız başarı ve zafer. Yenmeniz gereken huyunuz sabırsızlık. Uğurlu gününüz salı. Uğurlu sayınız 9. Uğurlu taşınız pırlanta. Uğurlu renkleriniz kor kırmızı, nar çiçeği, al. Uğurlu çiçekleriniz lale ve papatya. Uğurlu kokularınız manolya, lavanta çiçeği ve ıtır. Yemek listesi gün 84. Karnıyarık, pilav, zeytinyağlı bakla, salata ve sütlaç. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 Açık Gazete başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesi'nin açılışını yaptık. Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, tarihte bugün neler olmuş ona bir bakalım öncelikle. Venedik saat 12'de, öğlen saat 12'de kurulmuş 421 yılında. Rivayet böyle. Ha, rivayet böyle. Evet. Saatini de biliyorlar, muhteşem. Efsane böyle. Saatiyle beraber saat 12'de öğlen tam öğlen kurulmuş 421'de bugün. 1621'de bugün saatli marif takviminde de belirtildiği gibi Evliya Çelebi Gezgin İstanbul'da Un Kapanı semtinde doğmuştu. 1807'de bugün köle ticareti kanunu yürürlüğe girmiş ve böylece köle ticaretinin Britanya İmparatorluğu'nda, İngiliz İmparatorluğu'nda yasaklanması gerçekleşmiş. 1811'e kadar kölelik, köle insanlar köle olarak alınıp satılabiliyorlardı yani. Şimdi ücretli kölelik diye adlandırılan sistem var ama o biraz farklı. 1951'de İstanbul'da Neve Şalom Sinagogu'nun açıldığı da bugün, 1951'de daha sonra da bombalanacaktır. 1969'da John Lennon'la Yoko Ono bugün ilk Bed In For Peace denen aktivist olayını gerçekleştiriyorlar. Amsterdam Hilton Oteli'nde 1969 25 Mart'ında başlayan barış için yataktan çıkmama eylemi gerçekleşiyor. Çok etkili olmuş ve çok duyulmuştu. Ta 31 Mart'a kadar da gidecektir. 1982'de tutuklu İsmail Beşikçi'nin cezaevinden yazdığı bir mektup nedeniyle 10 yıl ceza aldı haberi var. Bugün 1988'de İstanbul'daki Metris askeri cezaevinden 29 tutuklu ve hükümlünün kaçtığı haberi var. 2009'da bugünse Büyük Birlik Partisi'nin kiralamış olduğu, içinde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu da dahil 6 kişinin bulunduğu helikopter Kahramanmaraş'ta düştü. 3 gün sonra ulaşılan helikopterde bulunan 6 kişinin de hayatını kaybettiği belirtilmişti. Evet, haberler böyle. Ha, bu arada girişi Chain of Fools adlı parçayla, Ahmaklar Zinciri diye de çevirebiliriz bunu. Evet, Louis Franklin, Aretha Franklin. Soul müzik tarzının en büyük yayıcısı ve Queen of Soul diye, yani Soul Kraliçesi diye de bilinen, kariyerinin daha başlarında kendisine verilen bu unvanla anılan Aretha Franklin'in doğum günüydü. 1942'de bugün doğmuştu. Şarkıcı, şarkı yazarı, piyanist ve hem gospel, yani kilise müziği, hem caz, hem blues, hem rhythm ve blues janrlarında, pop, rock ve funk janrlarının tamamında büyük bir ustalıkla at koşturmuş, önemli bir simaydı. Ona da bir günaydın demiş olduk. Evet, şimdi bir günün haberlerinin bir özetine bakalım elden. En önemli durum tabii gene iklim değişikliğiyle ilgili olarak oldukça önemli fırtınalar. Bir yandan da seller, kar yağışları devam ediyor. Evet, Türkiye'de, dünyanın dört bir tarafından da. Evet. Örneğin İngiltere'de son 50 yılın en soğuk Mart ayının geçirildiğinden bahsediliyor. Ukrayna ve Rusya'da da yoğun kar yağışı nedeniyle bir olağanüstü hal durumu varmış. Özellikle Ukrayna'da bildiğimiz manada olağanüstü hal ilan edilmiş. Ve aşırı kar yağışı ve soğuklarında insanların hayatını doğrudan etkilediğinden bahsediliyor. Moskova eksi 30 dereceyi görmüş durumdaymış. Peki. Sadece bu geçen haftadan bahsediyoruz. Evet, evet. Geçen birkaç gün içinden bahsediyoruz. Evet, Ukrayna'da, Kiev'de olağanüstü hal. Moskova'da çok büyük soğuklar, düşük hararet. İngiltere'de, Britanya'da sarı alarm. Soğuk ve yağışlı hava nedeniyle. Bangladeş'te kasırga. 20 ölü. Karadeniz'de dev dalgalar. Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapatılmış vaziyette. Hakikaten dehşet verici fotoğraflar var. Evet, Karadeniz boyunca olan bir şey bu. Rize'den Kastamonu'ya kadar birçok sahil bölgesinde bu fırtınalardan nasibini almış. Evet, Kastamonu, Abana, Bozkurt, Çatal, Zeytin ilçeleri, Karadeniz sahil yolu, Kayseri'de de fırtına haberi var. Giresun'da var. Ve ölü haberi de var maalesef. Onlardan da etraflıca bahsetme imkanımız olacak. Onun dışında Suriye'de muhalefette iki şok birden geçirildiği haberleri var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Uludere saldırısında kasıt olmadığı yolunda bir rapor yayınlandı. 28 Aralık 2001'de düzenlenen hava operasyonunun sonuçları. İsrail'de Erdoğan'dan özür dilemiş. Evet, hafta sonunun en önemli haberi oydu. Cuma günü Erdoğan'dan, yani Türkiye Cumhuriyeti'nden özür dilemesi tarihte de galiba ilk oluyor İsrail. Evet, ve son olarak da Türkiye'den devam edecek olursak özetlerin içerisinde üniversite sınavları gerçekleştirildi. Çeşitli eylemler vardı. Öğrenciler sınavlara girdiler. Bununla alakalı da haberler var. Ve bir de tabii iklimle beraber olarak Açık Radyo'nun da içinde bulunduğu önemli bir toplantı yapıldı. Gezegen elden gidiyor. Buna razı gelemeyiz diye akademisyen, yazar, sanatçı ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği, Türkiye'de ilk defa iklim değişikliği tehdidine karşı gezegen elden gidiyor. Buna razı gelemeyiz başlığıyla bir manifesto imzalanmıştı. Ve onunla ilgili İstanbul Politikalar Merkezi'nde bir toplantı yapıldı. Çok sayıda toplumun çeşitli kesimlerini temsil eden kuruluşlar ve bireyler yer aldılar. Bayağı ciddi bir tepki iklim değişikliğinde son daralan zaman içinde hareket edilmesi karşısında hareket edilmesi için hemen harekete geçilmesini çağrılarını yapan çok sayıda insan bir araya geldi. Evet, ayrıca biraz önce dediğiniz gibi toplumun çok farklı kesimlerinden gelen insanlar bunlar aslında. Örneğin Ali Nesin, Ara Güler, Haluk Bilginer, Harun Tekin, Ömer Madra, Pelin Batu, Raquel Dink, Sevil Turan, Sezen Aksu, Şafak Pavey, Tarhan Erdem, Tarkan, Ümit Boyner, Ümit Şahin ve Yaşar Kemal gibi isimler ilk imzacılar arasında yer alıyordu. Ve cumartesi günü gerçekleşen bu manifestonun açılışıyla, deklarasyonuyla beraber de sivil toplum kuruluşları, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da bu bildiri altına imza attıkları görüldü. Evet, onlar da yani kadın hakları, çocuk hakları, işçi sendikaları, dini kuruluşların temsilcileri hepsinin bir arada bulunduğu çok önemli bir toplantı gerçekleşti gerçekten. Bu arada da bir kampanya başlatıldığını da hemen açıklayalım ilk defa buradan. O da change.org sitesinde bu manifestonun ardından bütün vatandaşların somut iklim yenilenebilir enerji politikaları, istikrarlı ve tutarlı yenilenebilir enerji politikaları izlemesi, somut hedefler belirlenmesi ve bunların da uygulanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na hitaben bir dilekçe kampanyası da başlamış oluyor. Kampanyanın da şeyi change.org Taksim iklim için başlığını taşıyor. Dün gece geç saatlerde gece yarısına doğru imzaya açılan bir metin. Bunun da takibini yapacağız tabii. İsterseniz biraz daha bahsedelim. Cumartesi günü neler oldu, neler konuşuldu kısaca da olsa. Oldukça kalabalık da aslında. Ufak bir yer olmasına rağmen ve toplumun birçok kesiminden gelen, önde gelen insanlar bu etkinliğe katıldılar. Örneğin Adalet Ağaoğlu vardı, beni en fazla ilgimi çeken isimlerden bir tanesi. Şu şekilde konuşmuştu Adalet Ağaoğlu. İnsan yaşlandıkça yarınını daha çok düşünüyor diyor Adalet Ağaoğlu. Çağımız fabrikasyon çağı, yarının kuşaklarını şimdiden düşünmek gerekiyor. İklim değişikliği tehdidine karşı el birliğiyle hepimizin üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmesi lazım demişti. Ve herkes el birliğiyle gelecek nesillere kurak olmayan temiz bir dünya bırakmak için çabalamalı diye devam ettirmişti sözlerini. Şafak Pavey örneğin sizin öncülüğünüzde oluşturulan bu manifestoyu yürekten destekliyorum demişti. Bu yağmacı kültürü dönüştüremezsek geleceğe hiçbir şeyi bırakamayız demişti ve sadece bırakacağımız mirası değil, günümüzü de kaybedeceğimizi tekrardan hatırlatmıştı. Ve Ufuk Uras vardı, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin kurucu üyelerinden. O da iklim değişikliği konusunda insanlığın yol alabilmesinin en önemli koşulu yaşam felsefemizi değiştirmekten geçiyor demişti. İklim değişikliği günümüzün mottosu, ancak değişiklik kelimesi insanlarda pozitif çağrışımlar uyandırıyor. Bu algıyı yıkmak, daha etkili çözüm olanakları aramak gerekiyor demişti ve en etkili şekilde manifestoyu geniş kitlelere ulaşılması gerektiğini söylemişti. Ve son olarak da Miktat Kadıoğlu vardı. Meteoroloji ve afet yönetimi uzmanı, aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi önünden Profesör Miktat Kadıoğlu. O da insan haklarından bahsettiğimiz şu dönemde kapsayıcı şekilde konuşmak gerekirse güneş hakkımız, rüzgarda da hakkımız var demişti ve bu açıdan bakıldığında mücadele alanımızın tüm bunları da içermesi gerektiğinden bahsediyor. Ve bir deyim vardır ya diye hatırlatmıştı. Virüs bulaşmış deriz hasta olan birine. Ben de aynısını dünya için söylüyorum. Dünyaya fena halde insan bulaşmış demişti Miktat Kadıoğlu da. Yani çok sayıda sivil toplum kuruluşunun, mesela Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun bütün 5 milyon üyemiz de bu manifestonun arkasında yer alıyoruz ve alacağız dediğini de hatırlatalım. İnsan hakları dernekleri, kadın hakları kuruluşları da ve hukuk, çevre hukukçuları dernekleri de kuvvetli bir şekilde bunun bir çevre meselesinin çok ötesinde olduğunu, yani özellikle mesela çocuklara ve kadınlara, şeylere, hayvanlara dahi baktığı zaman insanın içinin acımakta olduğunu, kendisinin içinin acımakta olduğunu söyleyenler de vardı. Çünkü ve bu Tema Vakfı'ndan Serdar Sarıgül mesela, Tema Vakfı Başkanı, yani büyümenin, bu sonsuz sınırsız büyümenin mümkün olamayacağını gayet net bir dille ortaya koydu. Çeşitli gazetelerde aslında ve kanallarda bu toplantıya çok sayıda yer verildi. Cihan Haber Ajansı ünlülerden iklim manifestosu diye verdi. NTV, MSNBC, gezegen elden gidiyor, buna razı gelemeyiz başlığıyla iklim değişikliğiyle mücadeleye aydın ve sanatçılardan da destek verildiğini ve yazar, sanatçı ve sivil toplum kuruluşlarının belirtiyordu. Yeşil Gazete'de de manifestonun imzacılarının iklim değişikliği tehdidine karşı hemen ve hızla harekete geçmenin ahlaki ve vicdani bir zorunluluk olduğunu altını çizdiler. Yani Tema Vakfı'ndan Sezen Aksu'ya, Ara Güler'den Greenpeace'e, Yeşiller Partisi'nden Tarkan'a, Alevi Dernekleri Federasyonu'ndan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nden Tarkan'a, Alevi Dernekleri Federasyonu'ndan Adalet Ağaoğlu'na, Haluk Bilginer'den İnsan Hakları Derneği'ne, ve Kafkas Dernekleri Federasyonu'na kadar pek çok sanatçı, kurum ve yurttaşın destekçisi ve imzacısı olduğu bir manifestoydu bu. Ve iklim değişikliğine karşı bugüne kadar kurulan en büyük toplumsal ittifaklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Açık Radyo ve İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Stiftung Mercator girişiminin birlikte düzenlediği bir toplantıydı. İklim değişikliği tehdidine karşı İstanbul Manifestosu ve İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Profesör Fuat Keyman moderatörlüğünde toplantının açılış konuşmasını da ben Deniz Ömer Madra yaptım. Ve sadece son Mart ayı içinde ve gelen raporlardan kısaca bir özet verdiğimiz, yani iyi ve öncelikle ülkede ilkbaharın başlangıcını, Nevruz Bayramı'nı ve doğanın yenilenmesini kutladıktan sonra ülkede 30 yıllık kanlı savaşın sonuna doğru yaklaşmakta olduğumuzu gösteren işaretlerinde içimize umut ve ferahlık verdiğini belirttim. Sonra da iyi ve kötü haberler olduğunu söyledim. Kötülerle başlayıp işte insanlık tarihinde ilk kez insanların kendi eylemlerinin sonucunda büyük bir yıkım tehlikesiyle yüz yüze olduğunu gösteren son raporları ve atmosferi dev bir lağım gibi kullanmakta olduğumuzu gösteren belirtileri söyledik. Yani türün kendi geleceğini bile ciddi şekilde tehlikeye atmış olduğumuzu, tabii başka sayısız hayvan ve bitki türleriyle türlerini de peşimizden sürüklediğimiz, yani bir çeşit eko kırımdan, eko soykırımdan dahi söz edebileceğimizi, 11 bin küsur yıllık iklim verilerinin tümünün bunu kanıtlamakta olduğunu, yani insanların yerleşik düzene ve tarıma geçmesiyle oluştuğu kabul edilen medeniyet dedikleri insan medeniyetinin başlangıcından bu yana görülmüş en büyük sıcaklık artış hızlarına şu anda ulaşmakta olduğumuz ve iklimin değişim hızının 11.500 yıl önce başlayan bu jeolojik zaman döneminde tüm Holosen çağında görüldüğünden çok daha büyük, evet, olduğunu da belirttik. Yani iklimdeki değişiklik insan medeniyetinin ve tarımın var olduğu tüm dönem boyunca gördüğünden daha fazla olacak. Bu tartışılmaz gerçekler, önümüze konan, ard arda konan raporlar. Yani fosil yakıtların, kömür, petrol, doğalgaz, kaya gazı, işte katran kumurları, bitumen, sentetik karbon gibi adlar, syncrude diye adlar, bilumum telaffuzu bile zor, hidrokarbonların sonucunda ortaya çıkan bu sera gazları benzeri görülmemiş hızda artıyor. Battaniye gibi sarıyor dünyayı ve o yüzden de iklim değişikliği, yani küresel ısınma ortaya çıkıyor. Bir başka boyutu da geçenlerde daha yeni ölçüldü. Okyanuslarda ve dünya denizlerinde asitlenme olayı yaklaşık 300 milyon yıldan bu yana görülmüş en yüksek seviyeye çıkmış vaziyette. Yani 300 milyon yıl. Yani denizlerdeki ekosistem değişikliği, beslenme zincirinin kopmaya, yani en küçük planktonlarda bile izleri görülüyor bunun, ısınmanın, kabuklu hayvancıklarda. Ve bunun beslenme zinciri açısından tam bir yıkıma yol açabileceğinden çok korkuluyor artık net bir şekilde. İşte son Hawaii'deki en büyük Mauna Loa gözlem evinde ta 1950'lerden beri 60 yıldır yapılan düzenli ölçümlerde atmosferdeki bu sera gazı, karbondioksit miktarındaki en büyük artış sıçraması, ikinci artış sıçraması gerçekleşti ve toplamda da milyonda 395 parçacık oldu ppm. Oysa bu iş başladığında endüstri çağı öncesinde 280 ppm'di, milyonda parçacıktı. Yani iki katına doğru hızla gidiyor ve ölçümleri başlatan Charles David Keeling'in ünlü bir eğrisi var. O tavanı delip geçmiş vaziyette baktığınız zaman. Yani daha da Kopenhag'da 4 yıl önce dünya ülkelerinin neredeyse tamamının istikrarlı bir iklim olması için üzerinde anlaştığı bir güvenli sınır vardı, tavan. 2 derece endüstri öncesine çağına göre 2 derecelik bir sıcaklık artışını önleyelim ki yaşanabilir bir dünya kalsın diyordu. Fakat ona da ulaşamıyoruz. Kaldı ki bilim dünyasının büyük çoğunluğu bunu da asla güvenli sınır olarak kabul etmiyor. İklim yıkımını önlemek için 350 parçacık ppm sınırına geri çekilmenin de şart olduğunu kanıtlıyor zaten. Aksi takdirde garantilemiş oluyoruz diyor mesela Hansen ve arkadaşlarının hazırladığı raporlar. Buna rağmen böyle bir durumdayız işte. 350 orada onun için zaten kendisine evet. Onu ad olarak almış örgüt olarak. Ve tabii son büyük Türkiye'yi çok çok yakından ilgilendiren bir olay da Mezopotamya medeniyetlerini doğuran verimli hilal diye mümbit hilal denen topraklarda durumun çok vahim olduğunu görmek için kahin olmaya lüzum yok. NASA uydularından Uzay ve Havacılık Dairesi'nden gelen verilere bir göz atalım. Türkiye'nin Güneydoğu bölgesi, komşuları Suriye, Irak ve Batı İran bölümlerini de içine alan Dicle ve Fırat nehirleri havzası, o efsanevi havza, son 6 yıldır müthiş bir kuraklığın pençesinde. Bütün bunu uydudan ölçebiliyorlar. Ve son 10 yıldır da büyük bir savaşın içerisinde. Evet. Aynı zamanda da. Tatlı su kaynaklarını da büyük bir hızla yitiriyor. Ve bölgenin yeraltı suları tabii bu ihtiyaç olduğu için çekiliyor ama geri getirilmesi oranının da aynı derecede olması lazım. Bu yapılamıyor. Hatta yani bu azalma Hindistan ki bir yarı kıtadır. Aslında kıta büyüklüğünde büyük bir ülke. Oradaki onun ardından yeryüzünde görülen en büyük tatlı su kaybına, yeraltı su kaybına işaret ediyor bütün veriler. Ve hatta Suriye'deki bu iç savaşın bile 70 binden fazla insanın ölümüne ve sayısız insanın, milyonların göçmen durumuna düşmesine yol açan bu savaş ve çatışmaların bile kuraklık ve iklim değişikliğiyle yakından bağlantılı olduğu açıkça ortaya konmuş durumda. Ki Irak Savaşı, evet, Irak Savaşı ve fosil yakıtlar yani petrolün rolünü hatırlarsak bu savaştaki gene aynı şekilde iklim değişikliğine bağlanabilecek ama bir nokta çıkıyor ortaya. Ama bu petrol bağlantısından bahsetmiyorum. Sadece kuraklığın artmasından dolayı su. Gıda kıtlığı evet. Ve su kıtlığından dolayı yer değiştirmek zorunda kalıyor. Yani bütün o etnik sebeplerin, dini başka sebeplerin yanı sıra bunun da altyapı olarak çok önemli olduğu yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Hatta biraz önce biraz hızlı çıksa daha iyi olacak. Ve yani bu sinsi kuraklık tehlikesinin tüm bölgede sebep olabileceği kıtlık ve çatışmaların boyutunu kestirmek için kahin olmaya falan gerek yok. İşte bunlar yani en kötü haberler bunlar ama iyi haber de şuydu, hep birlikte ilk defa Türkiye'de böyle bir şeye toplantıya yani Türkiye'nin önde gelen yazarları, çizerleri, müzisyenleri yani sadece iklim bilimciler değil evet, sadece çevre meselesi değil. Olarak evet. Da bakmıyor insanlar evet bir araya geldi ve bütün bu lobi faaliyetlerine, çarpıtmalara ve yalanlara rağmen yaklaşan felaketin pekala farkında aslında herkes. Ve şimdi de işte Türkiye'nin tanınmış kamusal aydınlarından da bir kesim bu sessizlik perdesini, yani medyada pek bahsetmiyordu, bahsetmiyor da bu büyük tehdide karşı da toplumsal bilinç artışını yükseltmek amacıyla da harekete geçmiş durumdalar. Ve ayrıca da işte çok insanın içine hakikaten ferahlık veren de bir durum vardı ve sadece çevre ve ekoloji kuruluşları değil, insan hakları, inanç temsilcileri, demokrasi kuruluşları, sanat kurumları, sağlık örgütleri, kadın hakları kuruluşları, çocuk hakları temsilcileri, gençlik hareketi temsilcileri, meslek örgütleri ve kültür dernekleri yani sivil toplumun çok geniş bir yelpazesinde manifestoya destek verdi ve vermeye de devam ediyor. Bunu takip edeceğiz Açık Radyo'da da başka kanallarda da ve iklimin çağımızın en büyük insan hakları mücadelesi olduğu, bunun ana sahnesini oluşturduğu asla unutulmamalı herhalde. Çünkü yani iklim değişikliğini yavaşlatmak için topluca harekete geçmeden hiçbir şey elde edemeyiz aslında. Hatta ben orada yaptığım konuşmada Yahya Kemal'den de dönülmez akşamın ufkundayız ve bu bizim son şansımızdır diye bir alıntı yaptım. Yani vakit çok geç diye o şiir devam ediyor. Biz de vakit çok geç olmadan işte karar alıcıları, siyasetçileri ekonomik, siyasi ve kültürel bakımdan bir dönüşüme zorlamalıyız, yönlendirmeliyiz. Onları yenilenebilir enerji kaynakları konusunda yani işte rüzgar, güneş, biyokütle gibi, jeotermal kaynaklar gibi bu kaynaklar konusunda tutarlı ve istikrarlı politikalar, bir türlü geliştirilmeyen o politikaları izlemeye ve nihayet artık somut yenilenebilir enerji hedefleri belirlemeye, uygulamaya zorlayacak bir büyük baskı grubu oluşturabiliriz ve ancak o zaman hayattaki yegane evimiz olan bu gezegeni kurtarmak için bir şansımız olacağını bilmeliyiz. Yani şimdi bu kadar 30 yıl sonra büyük bir Kürt meselesinde barışa yaklaşmışken bütün bunların hepsini birden yok edebilecek korkunçlukta bir şeyden bahsediyoruz, felaketten. O yüzden de çok önemli bir durumdan bahsediyoruz. Belki bu konuyu biraz daha sürdürürüz. 8:30-3 dakika geçiyor. Bir ara verelim. Sonra devamında da konuşmaya devam ederiz. Açık Gazete. Sir Franklin Respect adlı parçayla devam etti programımız. Ve Aretha Franklin'in, Aretha Louise Franklin asıl adıyla, 25 Mart 1942'de doğduğunu, yani bugün 1942'de bugün doğduğunu belirtelim. Evet, Açık Radyo'dasınız, 94.9 ve devam ediyoruz bu özel haberimizle. Aslında içinde de bulunduğumuz, bütün hepimizin aynı tekne içinde bulunduğu çok özel bir durum. Ve işte İstanbul Açık Radyo ve İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator girişiminin birlikte düzenlediği bu iklim değişikliği tehdidine karşı İstanbul Manifestosu İPM'de düzenlenen bir toplantıyla açıklandı. Orada yapılan konuşmalardan da bahsediyorduk. Tema Vakfı Genel Müdürü Serdar Sarıgül de biz doğanın yöneticisi değil parçasıyız. Enerji politikalarımızı gözden geçirmemiz lazım. Sözleriyle başladığı konuşmasını bitirirken de Tema Vakfı olarak 460 bin gönüllümüzle manifestonun arkasındayız dedi. Evet, yani benim en fazla ilgimi çeken ve hoşuma da giden durum, bu durumun sadece iklim ya da çevreyle alakalı olan kişiler ve örgütler tarafından üstlenilmediğiydi. Evet, yani Kafkas Dernekleri Federasyonu mesela, ana dilimiz için mücadele ediyoruz ama çevre mücadelesi kazanılmazsa dilimiz de yok olacak. Evet. Dedi ve evet, çok önemli bir açıyı getirdi. Manifestoyu 5 milyona yakın üyesiyle desteklediğini belirtti. Alevi Dernekleri Federasyonu da cem evlerinde yenilenebilir enerjiye geçiyoruz, manifestonun arkasındayız diye destek verdi. Yani bu sivil toplum kuruluşlarının da bu işin içinde olduğunun sadece farkında olan biz de değildik. Konuşmacılardan Mustafa Paçal, yani Hak İş'in sözcüsü, İklim değişikliğini, en yeni gelişmeleri ve Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarını ve bu konudaki hassasiyetlerini öğrenmiş oldum. Bu vesileyle de öğrenmiş oldum demişti. Evet. Hak İş'ten manifestoya imzamızı koyuyoruz. İş yerlerinde çevre sağlığıyla ilgili çalışmalarımıza da devam edeceğiz dedi. Şeffaflık Derneği de Türkiye'de çevresel etki değerlendirme ve nükleer enerji konularında şeffaf olmayan süreçler ilerlediğini ve bunlara karşı çıkılacağını belirtti. Tabii manifestoyu imzalayanlardan bazılarının da manifestoyu okuduğu, pasajlar okuduğu bir video gösterimi de yapıldı. Bu arada da manifestoyu imzalayanlardan kendisini de foto muhabiri olarak nitelendirilmesini kendisinin isteyen Ara Güler'in mesajı da şuydu: hepimiz balıktan geliyoruz ama bugün içinde yüzecek su bulamıyoruz şeklinde bir videosu gösterildi. Evet, günün sözü olmaya aday bir söz aslında. Bakın bana, bir balık görüyorsunuz dedi, fakat tabii su yok. İçinde yüzecek su bulunamadığını belirtti. Akademisyenler de vardı aynı zamanda bu deklarasyon içerisinde. Örneğin Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden Profesör Doktor Murat Türkeş bir konuşma yaptı ve tarih boyunca yaşanan her büyük iklim değişikliğinin bazı türleri ortadan kaldırdığına dikkat çekti bu konuşmasında. Her yok oluş yeni bir varoluşu getirdi belki ama gidenler gitti dedi. Yani Türkiye'de orta enlemli ülkeler arasında gece en düşük sıcaklıklarında en çok yükselmenin yaşandığı yerlerden biri olduğunu söyledi Profesör Doktor Murat Türkeş ve kentlerde yaşayanlar yaz akşamlarının artık ne kadar sıcak olduğunu hissediyorlar dedi ki bu 2013 senesi içerisinde de bilim insanlarınca yapılan uyarılar doğrultusunda son zamanların en sıcak geçecek olan yazının da geldiğinin önceden habercisi olduğunu da tekrar belirtebiliriz bu noktada. Evet, epey fazla görüşü de aldık ve devamı da geliyor. Change.org'dan başlatılan bir imza kampanyasıyla beraber tüm insanların imzasına açıldı bu metin ve manifesto. Devamı da gelecek gibi duruyor. Evet, yani bunun şeyde Change.org Taksim iklim için başlığıyla yürütülen bir kampanyadan bahsediyoruz. Onu da özenle belirtelim. Evet, Açık Radyo'nun internet sitesinde www.acikradyo.com ve acikradyo.com.tr sitesinden de bu imza metnine ulaşabilmek mümkün. Evet, bu arada şeyden de bahsedelim. İklim değişikliğine karşı İstanbul Manifestosu imzaya açılırken çok sayıda işte ünlü isim de katıldığında Evrim Altuğ'da Cumhuriyet Gazetesi'nde yer verdiği yazısında çeşitli kişilerle yapmış, çeşitli kişilerden sözler almış. Mesela katılanlardan Doktor Cengiz Aktar'a kapitalizm sonsuz olabilir, dünya sonsuz değil diye cevap vermiş. Adalet Ağoğlu, ruhumuz soğumasın, iç dünyamız soğumasın, Ruh Üşümesi kitabıyla bildiğimiz aynı zamanda kendisini, kabuklu hayvanlar haline gelmeyi, kuraklığı önleyelim diyor. Doğan Bermek Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı, son 10 yıldır çocuklara ve hayvanlarla diğer canlılara bakınca utanıyorum. Taksim'de ağaçlar kesiliyor, Göztepe Parkı'nı kurtarmak gerekiyor diye konuştu. Miksat Kadıoğlu da, hükümetin talebi üzerine hazırladığım İstanbul Teknik Üniversitesi meteorolog ve afet yönetimi dalında öğretim üyesi profesör Doktor Miksat Kadıoğlu, bizim de programcılarımızdan, bu iklim risk yönetimi raporu her nedense 6 aydır açıklanmıyor. Hükümetin talebi üzerine hazırladık bunu diyor. Bu gidişle raporun lansmanını ben yapacağım. Rapor çözümler de içeriyor demiştim. Bu konuyu Türkiye ile özdeşleştirmemiz lazım. Yani Türkiye'de küresel ısınmayı sadece buz bulamayan kutup ayısı meselesi zannediyorlar diyor. Ve durum bu. Evet, Miktat Kadıoğlu'nun söylediklerine ek olarak bahsetmek gerekirse, insanların da dünya üzerine bulaşmış olan bir mikrop olduğundan da, bir virüs olduğundan pardon, bahsediyordu. Miktat Kadıoğlu'nun demeçlerine önümüzdeki günlerde de daha fazla yer vermeye çalışacağız. Ama dedikleri üzere... Kendisiyle de üzere, konuştum zaten, bu yayınlamıyorsa hükümet, biz radyoda konuşalım bunu etraflıca dedim. Tabii olur dedi. Biyanet'te Tuğba Öztürk'le, öğrenciyle, bazı kokteylle sona eren buluşmada birkaç cümle de almış Biyanet katılımcılardan. Onlara da değinelim. Tuğba Öztürk öğrenci, iklim değişikliğinin artık farkına varmamız gerektiğini gösterdi demiş. Gizem Hasırcıoğlu aktivist, hemen harekete geç, kibirinle yüzleş diyor. Manifestoda da vardı kibirin, daha fazla doğanın seslerine kulak vermedikçe, yani gezegen sürekli uyarıyor ama gözler kör, kulaklar sağır kalmaya devam ederse, kibir denen şeyin ne büyük bir felaket olduğunu yakında hepimiz öğreneceğiz diyordu bir bölümünde manifestonun. Oradan kalkarak Gizem Hasırcıoğlu da demiş ki, hemen harekete geç, kibrinle yüzleş demiş. Seçil Türkkan'la da, gezegenimizin geleceği için adaletin önemini bir daha anladım şeklinde bir cümle. Servis elemanı Hakan Çığ'la konuşmuşlar. Aynı zamanda öğrenci, Marmara Üniversitesi'nde kendisi. Birlikte beraber mücadele etmeliyiz demiş Barış Mumyakmaz'ın haberi. Çok çeşitli gazetelerde yer buldu bu Türkiye'deki iklim konusundaki önemli ittifak, buluşma, ne dersek diyelim. Yani Milliyet Gazetesi çok geniş çapta yer vermişti. Taraf Gazetesi'nde Pelin Cengiz köşe yazısının bir kısmında yer vermişti bu habere. Radikal Gazetesi'nde Serkan Ocak aktarma fırsatı bulabilmiş. Ve Cihan Haber Ajansı'nda oldukça fazla yer edinmişti bu haber. Evet. Evet, buradan bu toplantının ve gelişmelerin devamını size elbette gün be gün, hatta duyurmaya devam edeceğiz. Çünkü bu artık işin fazla şakaya gelir bir yanı olmadığını da herkesin de aslında derinden içinde hissetmiş olduğunu da bu toplantı vesilesiyle bir kere daha teyit etmiş olduk. Çünkü senin biraz önce söylediğin gibi, doğrudan doğruya iklim ve çevre meseleleriyle şimdiye kadar ilgisi olmamış ama çeşitli mücadelelerin yürütülmesinde başı çekmeye çalışmış kuruluşlar birdenbire bu meselenin ne kadar kendileri için önemli olduğunu, yani savundukları temel meselelerin de ortadan kalkacağını, en etkileyici sözlerden biri de Kafkas Dernekleri Federasyonu'ndan geldi, başkanından geldi. Çünkü hakikaten savunulacak ana dilimizi savunuyorduk ama ortada savunulacak bir ana dil de olmayabilecek gezegen giderse şeklinde konuştu. Önemli bir şey yani. Şimdi evet, aslında bu kibirle yüzleşilmediği takdirde nelerle yüzleşilecek, onlara biraz değinelim. Evet, yani değinelim. Rize'de bunu açık bir şekilde görebilmek mümkündü bu geçtiğimiz hafta sonunda. Yani denize dolgu yöntemiyle yapıldığı için hep tartışma konusu olan Karadeniz sahil yolu, yani dün resmen afet bölgesi haline gelmiş. Evet, yani manifestoda mesela Karadeniz'de ve Akdeniz'de ani seller diye başlıyordu. Tabii bu manifesto kaleme alındığı sırada elbette bu Karadeniz'deki, Karadeniz'i boydan boya kat eden ani selden, hiç fırtına ve selden haberimiz yoktu kaleme alındığı sırada manifestonun. Ama bu, daha bunları orada konuşurken bile aynı anda neler olduğunu, yüzleşmenin, yani doğanın verdiği uyarının ne kadar kuvvetli olduğu apaçık ortaya çıktı yani. Evet, yani tsunami yandıran dev dalgalardan bahsediliyor Karadeniz kıyısında. 6 metre falan deniyor. Evet, yani Rize kıyıları fırtına ile birlikte vuran dev dalgalar otoyolu tamamen kaplamış durumdaymış. Kenardaki, yolun kenarındaki demir parmaklıklar yıkılmış. Dalgaların taşıdığı çakıllar ve taşlar yola savrulmuş. Bu sebepten ötürü de, özür dilerim, yol trafiğe kapatılmış. Yani Rize, Artvin'i, o civarı ve Gürcistan civarını diğer taraflara, İstanbul'dan gelen ya da diğer bölgelerden gelen yollara bağlayan Rize'nin sahil kısmından bahsediyoruz. Evet, çok sayıda insan, hem oranın yerlileri hem bu konuyla ilgilenen meteorologlar ve çevre kuruluşları, aktivistler filan net olarak söylemeye çalışmışlardı zaten. Bu denize dolgu yöntemini yapılamaz ve yutar diye Miktat Kadıoğlu defalarca anlattı. Kıyıdan taş yağdığını, denizden taş geldiğini gösteren örnekler var. Ve şimdi de çırpınırdı sahil yolu diye vermiş. Mesela Milliyet Gazetesi bugünkü şeyinde, Rize kıyılarına fırtınayla birlikte vuran dev dalgalar otoyolu esir aldı diyor. Çok müthiş manzaralarda görmek mümkün, fotoğraf olarak da, yani görüntü olarak da. Evet, Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı da dalgalardan dolayı hasar gören belediyeye ait sosyal tesislere bakmış. Ve geceden tedbir alabilseydik tesisi boşaltabilirdik ancak açıklaması yapabilmiş. Yani bu olay karşısında yapabileceği tek bir şey var, tesisi boşaltabilmek. Ancak olmadı. Komşumuz Trabzon'da yapılan T adı verilen dalga kıran, bizim sahil, bu sahil dalga kırandan bizim de sahilimize yapmamız gerekiyor. Aksi halde böyle hasarlarla karşılaşacağız demiş. Fakat bu sadece T şeklindeki dalga kıranlarla olacak bir iş gibi görünmüyor. Çünkü Trabzon'da da tekneler batmış. Faroz Balıkçı barınağında su alan bazı balıkçı tekneleri batmış. Balıkçı gemilerinde av malzemeleri zarar görmüş. Dalgalardan Yeni Mahalle ve Beşirli sahilindeki yürüyüş yolu da etkilenmiş. Yani dalga kıranlar da o kadar fazla etkili olmuyormuş. Ve şöyle konuşuyor balıkçılar, Farozlu balıkçılar. Gece etkili olan rüzgar sonrası dev dalgalar oluştu. Bugüne kadar limanda böyle dalgalar görmemiştik. Çoğu arkadaşımızın teknesi battı demişler. Ve sadece Doğu Karadeniz'de değil, Kastamonu'da da aynı şekilde bir fırtınadan bahsediliyor. Görülen fırtınadan bahsediliyor. Saatteki hızı 80 km'ye ulaşan bir fırtına bu. Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki sahile de büyük zarar, sahil kısmında büyük zarar gördüğü söyleniyor. 6 metreyi bulan dev dalgalar sahildeki Zafer Yolu ve İsmet Paşa caddelerini taş ve çöp yığınlarıyla doldurmuş. Yani denizden aldıkları taşları dalgalar şehrin içerisinde boşaltmış. Evet, Rize Belediye Başkanı'nın da senin de değindiğin açıklaması doğrusu insanların meseleye bakışındaki yalın katlığı diyeyim, sığlığı dememek için gösteren iyi bir örnek. Yani böyle hasarlarla karşılaşacağız, geceden tedbir alabilseydik tesisi boşaltabilirdik diyor. Yani tek yapabileceğini, aklına, evet, gelen şey tedbir tesisi boşaltmak. Yani biz de T adı verilen dalga kıranlardan da yapmamız lazım. Komşuyu örnek göstermiş. Yalnız bunun işte dalga kıran sorunu ya da tesislerin doldurulup boşaltılması sorunu olmanın çok ötesinde bir problem olduğunu da anlatmak gerekiyor. Trabzon'da batan tekneler, Kastamonu'daki büyük hasardan bahsediyoruz. Bütün Giresun'da da bir kişi, amatör bir fotoğrafçı olduğu belirtilen bir kişi hayatını kaybetmiş dalgaların arasında. Evet, tesadüfe bakın ki Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da Trabzon'daymış pazar günü, yani dün. Ve Trabzon'un geleceği ve geleceğin Trabzon için çalıştıklarını söylemişler. Bayraktar yaptığı bir yazılı açıklama varmış, Bayraktar'ın yaptığı. Trabzon'un sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri sosyal yapısı zenginliği itibariyle her zaman merkezde olduğunu belirtmiş. Ve bu durumun Osmanlı egemenliği öncesinde, Osmanlı döneminde ve bugün de aynı şekilde olduğunu vurgulamış. Fakat Osmanlı dönemi öncesi, Osmanlı Devleti dönemi ve şu anda bir fark var galiba. Bu dolgu şeklinde yapılan sahillerin ya da yolların ne şekilde bir anda ortadan kaybolabileceğine dair ufak ufak da olsa uyarılar gelmekte. Yani ufak ufak uyarılar dediğimizde 6 metreyi bulan ve 80 kilometre hızla esen rüzgarlar ve dalgalar. Evet, Giresun Bulancık'ta da bir kişi iskeleden uçup gitmiş, dalgalara kapılarak kaybolmuş maalesef. Çevredekilerin uyarılarına uymadığı belirtiliyor. İskelede fotoğraf çekiyor. Dalga vurup alıp götürmüş. Azgın ve dalgalı deniz. 15-20 yaşları arasında gençler vardı. Biri gitti demişler. Kimliği tespit edilememiş. Evet, istiyorsanız çevre olaylarıyla alakalı, çevrenin haliyle alakalı durumlara devam edelim. Karadeniz'de biraz daha devam edelim. Trabzon, yine Trabzon, Tonya'da taş ocağı ve çimento fabrikalarına karşı bir halk şöleni düzenlenmiş. Tonya Çevre Platformu'nun çağrısıyla düğün salonunda genci yaşlısı kadın erkeğiyle bir araya gelen 500'ün üzerinde Tonyalı, yörelerine dönük çevresel saldırılara karşı mücadele edeceklerini söylemişler. Ve bu bölgede yapılması planlanan taş ocaklarına karşı da beraber hareket etmek kararı almışlar ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a bölgemize gelmesi için defalarca çağrıda bulunduk denilmiş yapılan açıklamada. Çimento fabrikasını fabrikası projesini iptal ettirene kadar Tonya'ya gelmesin demişler. Evet. Pazar günü Trabzon'daydı Bayraktar. Tonya'ya gitmemiş ama. Evet. Ve bu taş ocaklarıyla alakalı da herhangi bir şey söylememiş. Trabzon'un Osmanlı'daki değerine ve Osmanlı öncesindeki değeriyle şu andaki değerinin aynı olduğundan bahseden bir açıklama yapmış ki bu açıklama yaptığı sırada da galiba fırtına canım, vuruyor. Vuruyor, fırtına vuruyor. Yani fırtına vuruyor fırtına. Bir insanı götürüyor ve o sırada Osmanlılardan bahsediyor. Bunu yapmamıştır. Senin mübalağa sanatını kullandığına veriyorum bunu. Mübalağa sanatı mı? Hmm. Bence hiper gerçeklik diyelim bunu. Gerçekten daha gerçeklik. Evet. Ama sorun yokmuş. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a göre çalışıyorlarmış. Trabzon'un ve Türkiye'nin geleceği için. Ama dünyanın geleceği için o konu galiba ilgilendirmiyor Erdoğan Bayraktar'ı. Evet. Bir de şeye de geçelim. Taş ocakları demişken Bursa'ya da geçelim. Bursa'da da mermer ocakları sebebiyle suları çamurlu akan Orhaniye'ye bağlı Başköy halkı, yani musluğu açtığınız zaman çamur akıyor. 3. Uluslararası Su Kongresi'ne gelerek duruma tepki göstermişler ve kongreye de alınmamışlar, içeri alınmamışlar. Temiz suyumuzu geri verin sloganları atılmışlar ki temel dert aynı galiba Bursa ve Trabzon'da da suların gaspı ve aynı şekilde kirletilmesi bu gasp yoluyla da. Evet, bir de dünyadaki başta da verdik programın başında ama bir de bir saatin sonunda tekrar verelim. Yani Britanya'da özellikle Kiev'de, Ukrayna'da, Avrupa'da büyük problemler var. Mart kapıdan baktırdı diye Vatan Gazetesi de vermiş. Son 50 yılın en soğuk Mart ayı. Britanya'da soğuklar 5000 can aldığı söyleniyor mu? Bu nedir bu? Evet, onu bir teyit etmek lazım. İngiltere'de hangi zaman dilimleri içerisinde aldığından bahsetmek lazım. Bir teyit etmek lazım. Ama İngiltere'de son 50 yılın en soğuk

I say a little prayer, küçük bir dua ederim. Aretha Franklin'in çok iyi bilinen şarkılarından biri, 1960-70 yılları arasında siyah müziğin altın çağı adı verilen albümden de derlediğimiz bir albümde de derlenmiş şarkılardan biri. Aretha Franklin soul müziği, babası da zaten bir kilisede, Baptist kilisesinde rahip, soul ve gospel önemli bir sıçrama yapmış ve soul müziği popülerize etmiş, kitlelere yaymış en önemli müzisyenlerden, şarkıcılardan biri ve piyanist aynı zamanda. Onun bu gündelik hayatı anlatan, gündelik bir işçi kızın hayatını anlatan müthiş, gerçekçi çizgilerle çizen bir şarkısını dinledik. Doğum gününde bir kez daha onu anmış olduk. Evet, devam edelim. Açık Radyo burası, 94.9, saat 9.45 aşağı yukarı ve biraz önce de sözünü ettiğimiz gazeteci Hasan Cemal. Öcalan'ın çağrısından iki gün sonra Kandil'de Murat Karayılan'la silahlı güçlerin çekilme sürecini konuşması olayı var. Kısa süre önce Milliyet Gazetesi'ndeki yazılarına son veren Hasan Cemal, tarihi Nevruz'un ardından Kandil'deki KCK lideri Murat Karayılan'la söyleşi yapmış. T24 Haber Portalı'nda yayınlandı söyleşi. Evet, T24 Haber Portalı'nda yayınlandı fakat bugünkü gazetelere baktığımız zaman Milliyet, Radikal, Bir Gün, Evrensel, Özgür Gündem ve Sol gazetelerinde de bu röportajın, bu haberin şeyleri bulabilmek, bilgilerini bulabilmek mümkün. Ayrıca bu röportajla, bu görüşmeyi Hürriyet'ten Mehmet Yılmaz, taraftan Markar Esayan, Demiray Oral ile Vatan Gazetesi'nden Okay Gönes'in ve Ruhat Mengi'de Okay Gönensin. Gönensin, özür dilerim. Köşelerine taşımışlar. Yani sadece evet, T24'te çok değil. Çok yaygın bir kapsama alanı var. Evet, yani uzun bir söyleşimizin daha başında şunları söyledi diyor, bir özetlemiş. Yani şöyle diyor Hasan Cemal, PKK'nın dağdaki bir numarası olan Murat Karayılan'la Öcalan'ın silahlar sussun, fikirler konuşsun diyerek yaptığı gerçekten tarihi çağrıdan iki gün sonra baharın rengarenk patlamaya başladığı Kandil Dağı eteklerindeki bir köy evinde 23 Mart Cumartesi günü görüştüm. 5,5 saat konuştuk diyor. Ve Karayılan'ın yanında 2011'deki görüşmemizdeki aynı ekip vardı. KCK Yürütme Konseyi üyesi ve başkan yardımcısı Ronahit Serhat, Yürütme Konseyi üyesi Zeki Şengali ve Ahmet Deniz, Güney Kürdistan Dış İlişkiler temsilcisi. Yani toprak zeminli mütevazı köy evinin küçük odasında daha masaya otururken birkaç saat içinde ateşkes ilanının yapılacağını söyledi. Böylece barış konusunda heyecan verici bir döneme adım atıldığının yeni bir işaretinde Kandil'de almış olduk diyor. Evet, Murat Karayılan uzun söyleşimizin daha başında şunları söyledi diyor. Önder Apo'nun belirttiği gibi gerçekten tarihi bir dönüm noktasındayız. Başarı için elbette umutluyuz. Hani Başbakan Erdoğan hep büyük risk aldık diyor ya, bizim için de bu tarihi sürecin ciddi riskleri var demiş ve barış için daha çok çalışmamız lazım ve barışta herkes kazanır mesajlarını vermiş. Evet, yani görüşmenin başında 5,5 saatlik uzun görüşmenin sonunda başta 5 kısa soru sordum ve kendisinden 5 kısa yanıt aldım diyor. Bunları da hemen şey yapalım. Birincisi, Öcalan artık silahlar sussun, fikirler konuşsun dedi. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz diye sormuş. Karayılan'ın yanıtı doğrudur. Bize göre de silahın zamanı geçmiştir. İkincisi, Öcalan yeni dönemde artık silah değil siyaset öne çıkıyor. Silahlı mücadeleden demokratik mücadeleye geçiliyor dedi. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz diye sormuş Hasan Cemal. Karayılan da evet böyle düşünüyorum. Bunun için ama bunun için de aşamalar var, katedilmesi gereken süreçler var, geçilmesi gereken cevabını vermiş. Üçüncü soru, Öcalan artık silahlı unsurlarımızın Türkiye sınırlarının dışına çıkma zamanıdır dedi. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz? Karayılan'ın yanıtı evet, buna biz de katılıyoruz olmuş. Fakat bu sürecin pratikleşmesi yani uygulanması için hükümetin ve meclisin yapması gerekenler vardır demiş. Evet, dördüncüsü Hasan Cemal soruyor. Öcalan bağımsız Kürdistan da demedi, federasyon veya özellik de demedi. Bu konuda kendisiyle aynı görüşte misiniz diyor. Karayılan da şu yanıtı veriyor. Önder Apo'nun mektubundaki çerçeveyi bütünüyle doğru buluyor ve katılıyoruz. Ve beşinci soru olarak da şunu yöneltmiş Cemal. Kısacası Öcalan dedi ki silahın kullanım süresi doldu. Artık ne yapacaksak barışçıl siyasetle yapacağız. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz diye sormuş. Karayılan'ın yanısı da şu olmuş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de olumlu yaklaşması durumunda ki burada bir parantez açmış. Hasan Cemal diyor ki burada Karayılan sanıyorum Ankara'nın ev ödevlerini dolaylı bir dille belirtiyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde olumlu yaklaşması durumunda biz de Türkiye'de sorunların çözümünde silahı devre dışı bırakabiliriz demiş. Ve böylece bu 5 soru. Bu kısalardan sonra Öcalan'ın silahlara veda edilmesine dair yaptığı tarihi çağrısında sınır dışına çekilme ya da silah bırakma gibi hayati konularda herhangi bir takvim öngörmediğini, tarihlere bağlanmış bir yol haritası çizmediğini belirttim ve bunun ne demek olduğunu sordum diyor. Karayılan da bu biraz teknik kısma giriyor demiş. Evet, Karayılan özetle şunları demiş. Bu takvim konusu biraz teknik kısma giriyor. Önder Apo çağrısında hareketimizin yeni bakış açısını ortaya koymuştur. Tarihi, felsefi, ideolojik bağlamın çerçevesini çizmiştir. Önderlik bu çağrısında önümüzdeki sürecin taktik değil stratejik açıdan yaklaşmıştır. Tarih, takvim gibi teknik boyutlara girmemiştir bu nedenle demiş. Evet, yani geri kalan durumlarda da işte ateşkes ve ateşkesin koşulları biraz daha teknik detaylar tartışılmış. Şeyde önemli bir durum var. Yani Türkiye'den koparak değil birlikte sonuca gitme kararı aldık diyor. Şöyle söylüyor Karayılan. Biz bu arada önderliğimizin koyduğu perspektifin daha değerli, daha stratejik olduğu noktasına geldik. Çünkü bir yön tayini bir başka deyişle Türk-Kürt ittifakını öngördüğü için onun bu perspektifinin daha değerli olduğunu da karar kıldık. Bu nedenle de taktik avantajları değil stratejik ekseni öne aldık. Türkiye'den koparak değil birlikte sonuca gitme kararı aldık diyor. Türkiye ile ittifak temelinde Kürt sorunu çözmek ve Kürtlerle Türkler arasında ortak yaşamı tesis etme kararıdır. Bu önemli bir açıklama. Yasal zemininde önemli olduğunu söylemiş. Yani şimdi geri çekilmenin zamanını sorunca bu konuyu ele alırken geçmiş tecrübelerden ders almak zorundayız. Çünkü tam 8 kez ateşkes ilan ettik. 99'da da geri çekilmeyi yaşadık. Acı tecrübelerdi. Onun için de olgunlaştırmak gerekiyor. Bunun en başında da gelen şey yasal zemin demiş. Yani ta Karadeniz'den, Erzurum'dan, Dersim'den insanlar silahlı unsurlar çekilecek. Kolay değil demiş. Hükümetin ve meclisin kararı lazım. Böyle bir karar güvencedir. Güçlerimizin selamet içinde can kaybına uğramadan çekilmeleri için bir güvence demiş. Ve bir ikinci noktayı da söylemiş. Türkiye'nin 100 yıllık büyük bir sorunu çözülüyor. Yasa dışı yöntemlerle gerçekleşmesi mümkün değil. Şu an çözüm projesi Önder Apo'nun üzerinden yürüyor. Kim görüşüyor onunla? MİT müsteşarı. Ama daha önceki görüşmeler dolayısıyla Halef Selef iki MİT müsteşarı Emre Taner'le Hakan Fidan hakkında yargı harekete geçti. Soruşturmalar yapıldı. Demek ki yasal zemin çok önemli diyor. Bir başka deyişle Türkiye Büyük Millet Meclisi parlamento kararına ihtiyaç vardır demiş. Ve ne kadar hızlı davransak da geri çekilme sonbahara sarkar diyor. Yani çekilme konusunda önce ikna gerekir, örgütsel hazırlık gerekir, sonra kademe kademe demin dediğim ikna süreci devreye sokulur. İkna süreciyle de kastettiği ortak komuta kademesinin bazı tereddütleri olduğunu da söylemiş. Bu önemli bir röportaj aslında. Evet, bir diğer nokta ise BDP'nin, daha doğrusu eş başkanı, BDP'nin eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamasında, açıklamada da Kürt meselesindeki silahlı boyutun %99 bittiğini söylüyordu Demirtaş. Karayılan da bu konuya değinmiş ve %1 de parlamentonun kararında kalmıştır diyor. Ve bu noktada bu yüzeysel bir yaklaşımdır diyor Selahattin Demirtaş'ın bu çözümlemesine. BDP tarafından yapılan bu yüzeysel yaklaşım olarak nitelendiriliyor. Sürecin geri çekilme sürecinde yeterince bütün derinliğiyle kavranamadığını gösteriyor diyor. Ve silahlı mücadelenin bütünüyle sonlanması öyle sanıldığı gibi basit bir olay değildir diyor. Evet, bir de yani mesela genel olarak yönetim ekibi olarak aralarında görüş birliği olduğunu söylemiş. Cemil Bayık, Duran Kalkan, Mustafa Karasu ve Fehman Hüseyin gibi arkadaşlarla. Ve ben hepsinin adına da ben konuşuyorum, Karayılan olarak konuşmuyorum. Sizin ne demiş? Biz bir ve biriz. Ve hepimiz Önder Apo'nun Nevruz çağrısındaki esasları kabul ediyoruz demiş. Fakat, burada bir fakat sözcüğünün altını çiziyor ve şöyle devam ediyor. Sorun yönetim ekibinin içindeki birlikle bitmiyor. Özellikle ortak komuta kademesi var. Bu kesimin yaşadığı çeşitli tereddütler de söz konusu demiş. Bu arkadaşları ikna etmemiz gerekir. Ben dün 250 kişiyle savaş konuştum. Yani savaşçı kesim ve ortak kademeden oluşan. İkna sürecinin bir parçası olarak birçok arkadaş kaygılarını söyledi diyor. Zor bir mesele. Yani diyor ki biz savaşmaya geldik, 10 yıldır savaşıyoruz. Sonuç alma noktasına geldik. Şimdi durun diyorsunuz. Bu mütereddit ve endişe ifade eden sesler örgütün otorite zaafı değildir. İşte bu noktada Önder Apo'nun ikna sürecinde devreye girmesinin önemi vardır demiş. Evet, 2009 yılında Murat Karayılan ile Kandil'de Hasan Cemal'in yaptığı görüşmede ufak bir anekdot aktarıyor Hasan Cemal Murat Karayılan'a, buradan bir hatırlatma yapıyor. Ve Karayılan'ın ona 30 yıl önce biz daha piknik yapmak için çıkmadık sözünü hatırlatıyor. Ve Karayılan da şunu söylüyor. Bir süreç parmakların tetikten çekildiği ateşkesle birlikte sınır dışına çekilmek, bunu takip edecek bir süreçte silah bırakmak, yani dağdan inmek. Bu iki süreçte Ankara'nın neler yapması bekleniyor sorusunu sorulunca Karayılan da şöyle demiş. Yeni bir anayasaya kesinlikle ihtiyaç vardır. Yeni dönemde Türkiye'nin tam demokratikleşmesi ve Kürt sorununun çözümlenmesini de kapsayan, adeta yeni bir kuruluşu öngören yeni bir anayasal taslağa ihtiyaç vardır. Türkiye'nin demokratikleşmesi aynı zamanda gerçek barıştır, toplumsal uzlaşmadır demiş. Evet, ve bitirirken de şeyi de ekleyelim. KCK tutukluları meselesinin çözüme bir hançer olduğunu, Uludere raporunun da bir utanç belgesi olduğunu eklemiş. Erdoğan, Apo'nun özgürlüğü konusunda gerçek barışın ön koşulda Apo'nun özgür olması mı diye kesin olarak öyle cevabını vermiş Karayılan. Kalıcı barış Apo'nun özgürlüğünden geçiyor demiş. Ve Erdoğan'a güvenmek konusunu da sormuş. Çünkü bu önemli tartışılan meselelerden biriydi. Yönetime bir karşılıklı güven meselesi. Şöyle cevap vermiş Murat Karayılan. Bence siyaset güven ve güvensizlik üzerinden yapılmıyor. Son bir aydan beri baldıran zehri olsa da içerim. Sonuna kadar kararlıyım. Tüm provokasyonlara karşı dimdik yürüyorum tavrı cesur tavırdır. Ama ancak Erdoğan'ın bir çözüm projesi gerçekten var mı? Varsa nasıl? Daha bunları bilmiyoruz. Sadece şu var. Önderliğimizle görüşen devlet heyetinin yaptığı görüşmeler, tartışmalar var ama eksik olan bir çözüm projesinin ortaya konmuş olmaması. Oysa hükümetin bu sürece Cumhuriyet Halk Partisi'ni de dahil etmesidir doğru olan demiş. Çatışmanın durması, ölümlerin olmaması bu ülkeye hem huzur getirir hem de özgüven aşılar, hem de Türkiye'ye her açıdan daha ileri gider. Türkiye herkes bundan kazançlı çıkar demiş. Ve bitirirken son olarak şeyi söylemiş, parmakların tetikten çekildiği, yani dağdan silah seslerinin gelmediği bir ortamda sorunu sabırla, zamana yayarak ve düğümleri kolayından zoruna doğru sıraya koyarak barışa doğru yürümek mi demiş. Karayılan doğru yöntem budur demiş. Mehmet Ali Birand'a da, sevgili iblis Mehmet Ali Birand'ın anısına yaptım bu cumartesi günü 5,5 saat süren bu mülakatımı demiş Hasan Cemal. Evet, belki burada da ufak bir tekzip olduğunu söylenen bir habere geçebiliriz. Hatırlarsanız Öcalan bu İmralı tutanaklarında yaptığı konuşmasında Ermeni ve Yahudi hatta Rum lobilerine dair bazı demeçlerde bulunmuştu. Ve şöyle demişti: Türkiye'de üç koldan paralel devlet çalışması var. Bu ilişkiler sabote edilmeye başlandı. Sıradan lobiler değil, ABD'de Yahudi lobisi, Ermeni ve Rum lobileri stratejik ve taktik müdahale ediyorlar Türkiye'ye demişti Öcalan bu tutanaklara göre. Her üçü de Anadolu çıkışlıdır. Ermeni lobisi etkili. 2015'te gündem olmak istiyorlar diyordu Öcalan. Ve Anadolu İslamlaştırıldıktan sonra 1000 yıllık bir Hristiyan öfkesi olduğunu söylüyordu. Rum, Ermeni, Yahudi Anadolu'da hak iddia eder. Laiklik, milliyetçilik kisvesinde elde ettiklerini kaybetmek istemiyorlar. Kürtlerin devletten dışlanmaları son 100 yıldır diye devam eden bir açıklaması vardı. Ve Abdülhamit bile onlara yer verdi. Mustafa Kemal de başta yer verdi. Devreye giren İsrail lobisi, Ermeni ve Rumlar, Kürtler ne kadar dışlanırsa o kadar başarılı oluruz diyorlar. Bu paralel devlettir, 1000 yıllık gelenektir diyordu bu tutanaklara göre. Buna bir tekzip gelmiş şimdi. Abdullah Öcalan bu ikinci BDP heyetiyle yaptığı görüşmelerde sızan demeçlere bir açıklama getirmiş ve 3. BDP heyetiyle görüşmesinde yanlış anlaşıldığını savunmuş. Öcalan ile yapılan görüşmenin detaylarını paylaşan Selahattin Demirtaş da şunları söylemiş, şunları aktarmış daha doğrusu. Kendisinin yanlış anlaşıldığını söylemiş Öcalan. Hatta üzüldüğünü de belirtmiş. Önerdiği Akil İnsanlar Komisyonu'nda da bütün bu etnik kimliklerin temsiliyetinin olması gerektiğini belirtmiş. Çünkü bu sadece Kürt-Türk barışı değil, bu topraklarda eğer gerçekten barışın önü açılacaksa bu Akil İnsanlar Komisyonu'ndan Ermeni'den Yahudi'ye, Rum'dan Çerkes'e bütün kimliklerin temsilcilerinin yer alması da çok önemsediğini, hatta böyle bir sürece destek vermek isterlerse bundan memnuniyet duyacağını da belirtmiş. Ve biz etnik kimliklerle ilgili bir yaklaşımımızı dışarı farklı yansıdı demiş. Ve o da bu tartışmaları izlemişti zaten. Böyle bir şey olmaz diyordu. Benim nasıl yaklaştığım çok net biliniyor demiş Öcalan. Biz zaten onların mücadelesinde yürütüyoruz demiş bu 3. BDP'li heyetiyle görüşmesinin ardından. Bunu da Öcalan kendi kendini tekzip etti başlığıyla bir haber olarak son çıkan Agos gazetesinde görebiliyoruz. Evet, oldukça tartışma uyandıran demeçlerdi bunlar. Böyle ufak bir tekziple de geçilip gidileceği de benzemiyor gibi duruyor. Evet, bakalım. Peki, o zaman galiba bugün bitirebiliyoruz. Bir iklimle başlamıştık, iklimle bitirelim. Bangladeş'te de çok, ya yani Avrupa'daki ve Türkiye'deki ve Avrupa'daki çeşitli ülkelerdeki şeyleri verdik ama Bangladeş'teki oldukça hasar veren ve can kaybına sebep olan fırtınadan da bahsedelim. Yani bir yandan bahar gelir, doğada kendini yenilerken bir yandan da iklim değişikliğinin bütün aşırı hava olaylarına tanık olmaktayız. İnanılmaz soğuklar ve kar yağışları, yağmur çamur. Bangladeş'teki müthiş bir fırtına var, kasırga var. Evet, ölü sayısının 20'ye yükseldiğinden bahsediliyor Bangladeş'te ve 500'ün üzerinde kişinin de yaralandığı notu düşülmüş. Ağaçların yerinden sökülmesine yol açan bir kasırgadan bahsediliyor ki bu aynı zamanda ev ve dükkanların da zarar görmesine neden olmuş. Evet, bütün bunlarda bu konuyu takip eden ilgili bilim insanlarının ve onları takip eden gazetecilerin ve yazarların da çoktan beri dile getirdiği gibi aktivistlerin de yeni normali bu oluşturuyor maalesef ve bunun gibi çok daha fazla olayı hemen hemen her gün ülkenin ve dünyanın çeşitli yerlerinde maalesef göreceğimiz anlaşılıyor. Bununla ilgili ciddi bir mücadeleye girişmekten başka da çaresi yok. Evet. Gençlerin eğer yaşanabilecek bir gezegen içinde bulunmaları isteniyorsa. Evet, bugün pek fazla yer veremedik ama önümüz yarın muhtemelen yer verebiliriz. İklim tehdidinden bahsettik ve bir diğer tehdit de yükselen ırkçılığın Avrupa genelinde hız kazanmış olmasıydı. Örneğin Le Pen, yani Jean-Marie Le Pen Avrupa Parlamentosu'na geri dönme kararı almış, seçimlere girecekmiş. Almanya'da İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı verilere göre aşırı sağcıların işlediği suçlarda artış kaydedilmiş. Ve Türkiye'de de ölde ölelim, burada vuralım sloganlarının atıldığı mitingler düzenlenmekte. Umarım yarın bunlara da yer verebiliriz bu haberlerin derlemesine. Evet. Evet. Şeyi de hatırlatalım. Change.org Taksim iklim için kampanyası da dün gece yarısına yakın bir zaman başladı ve bu gezegen elden gidiyor diye adlandırılan, buna razı gelemeyiz diyen manifestonun ardından çok sayıda yazar, çizer, şarkıcı, müzisyen ve sivil toplum liderlerinin aralarında bulunduğu kişilerin imzaladığı bu manifestodan sonra açılan kampanyada yenilenebilir, istikrarlı ve tutarlı enerji politikaları yürürlüğe konması ve bunların uygulanması talebiyle böyle bir kampanya başladı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e verilen dilekçede. Evet. Peki. Şimdi bitirirken Billy Stewart'la bitirelim. Billy Stewart'ın dün doğum günüydü. 1937'de 24 Mart'ta doğmuş. 1970'te de oldukça genç yaşta hayata veda etmiş. Çok önemli bir müzisyen ve scat singing denen tarzın iyi temsilcilerinden biri. Ve Gershwin'in Summertime'ını, çok Gershwin'lerin diyelim, Summertime adlı standardını çok değişik bir yorumla getirmişti. Akıllarda da kalan, özellikle 1960'ların başlarında çok popülerdi. Şimdi ona dönelim. Biz de yazı biraz erken getirmeye çalışalım bakalım. Billy Stewart, Summertime ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. La la la I'm with a zombie and a daddy's dance. Fall from your eye.